Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У сутарэннях царквы ў глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. У Мінску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Паэт Славаміра Радамовіч, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. Расійская кампанія «Юнімілк» хоча валодаць заводамі ў Бярозе, Пінску і Кобрыне. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радіо Свабода, у Мінску 19 гадзінаў 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден знаходзіцца з візітам у Украіне. Ён праводзіць у Кіеве перамовы з кіраўнікамі краіны, прэзідэнтам Віктарам Ющенкам, прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнка. Пасля сустрэчы на сумеснай прэсавай канферэнцыі Віктар Ющенка заявіў, што Кіеў зацікаўлены ў развіцці амерыкана-расійскіх дачыненняў і разам тым сказаў пра важнасць далучэння Украіны да НАТО. Ющенка таксама адзначыў зацікаўленасць Кіеву ў мадэрнізацыі газатранспартнай сістэмы з удзелам амерыканскіх і еўрапейскіх інвестараў. Джозеф Байден пацвердзіў падтрымку Вашынгтонам еўраатлантычнага курсу Украіны. У праграме візіту таксама сустрэча з лідарам апазіцыйнай партыі рэгіёну Віктарам Януковічам і былым спікерам Верховнай Рады Віктарам Яцунюком, якія заявілі пра свой намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. ЗША імкнуцца пераканаць Украіну, што паляпшэнне адносінаў Вашынгтону і Масквы не пагоршыць адносінаў Амерыкі і Украіны. У сераду віцэ-прэзідэнт ЗША вылецець у Тбілісі. Прэм'ер-міністр Іраку Нукі Аль-Марэкі накіраваўся ў Вашынгтон, дзе будзе абмяркоўваць сітуацыю ў Іраку з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Тым часам 8 чалавек загінулі, больш як 60 паранены ў выніку выбуху ў Іраку. У шыіцкім квартале Багдаду загінулі 5 чалавек, у тым ліку двое дзяцей. У Рамадане на захадзе Іраку 3 чалавекі загінулі ў выніку выбуху ў рэстаране. 3 тыдні таму амерыканскія войскі былі выведзены з усіх іракскіх гарадоў, перадаўшы кантроль за сітуацыяй мясцовым сілам бяспекі. У Афганістане ў выніку нападаў смяротнікаў загінулі 9 чалавек. У афганскім горадзе Гардэс смяротнікі зрабілі 3 напады на адміністрацыйныя аб'екты. У правінцыі Нангархар смяротнікі напалі на аэрапорт Джалалабад. Адказнасць за абодва тэрарыстычныя акты ўзялі на сябе талібы. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. У студыі Алена Ціхановіч. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра сітуацыю на малочным рынку. З міжнародных падзеяў нашу ўвагу прыцягнуў візіт віцэ-прэзідэнта ЗША Джо Байдэна на Украіну. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне гаварыцца з спявачкай Ніянай Загарэўскай, якая нарадзілася ў Мікалаеўшчыне. Мы даведаемся, ці жывы там яшчэ культ паэта-земляка. Але спачатку падсумаванне ўсіх галоўных тэмаў. У сутарэннях царквы ў глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 1939 годам, адкрылі моладзевыя валантэры, якія праводзілі добраўпарадкаванне ў сутарэннях катэдральнага сабора. У Мінску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Адным з удзельнікаў сённяшняга круглага стала, які прайшоў у Мінску, быў Уладзімір Рамановскі, які нарадзіўся ў 41-м годзе ў лагеры для ворагаў народа ў Магаданскай вобласці. Паэт Славамір Адамовіч, былы палітычны вязень, які пасля вызвалення ад'ехаў у Нарвегію, пасля 7 гадоў замежнага жыцця вярнуўся дадому. Так, як я жыў, так чалавек не павінен жыць. Перспектывы там ніякай не было. 7 гадоў да садговы тэрмін, каб зрабіць ось такі крок, які я зрабіў. Прыйшоў час проста вярнуцца і жыць дома. Адамовіч у інтэрв'ю «Свабодзе» таксама сказаў, што хоча дома выдаць кнігі паэзіі і прозы, а таксама зрабіць фотавыставу.

Ну а сёння ў Менску прайшло пасяджэнне круглага стала на тэму злачынствы камунізму ў Беларусі, мінулае і сучаснае. Быў таксама прэзентаваны сайт «Репрэсіі BY-Info», прысвечаны перыяду сталінскай дыктатуры ў Беларусі. Сярод удзельнікаў сённяшняга пасяджэння быў і Уладзімір Раманоўскі. Ён нарадзіўся ў 41-м годзе ў лягеры для ворагаў народу ў Магаданскай вобласці і разам з маці правёў там 3 гады. Спадар Раманоўскі лічыць, што вяртанне да тэмы злачынства ў камунізму адлюстроўвае некаторыя змены ў грамадстве. І актуалізацыю пытання гістарычнага досведу ў дачыненні да будучыні. Размова ідзе пра тое, што краіна перажыла страшны перыяд таталітарнага рэжыму, а сёння мы пачынаем разумець, што гэта перманентна ўзнікае ў той ці іншай форме зноў і зноў. Значыць, патрэбна прадпрымаць нейкія захады, якія б, па-першае, абаранялі грамадства ад такіх рэцыдываў, а па-другое, далі б адпаведную ацэнку тым падзеям. І мне падаецца, што саспеў час грамадству шукаць інструментарый, з дапамогай якога гэта можна вырашыць. І, на маю думку, ім павінны стаць палітычныя партыі. Грамадства павінна прымусіць да гэтага палітычныя партыі. Можна заставіць палітычныя партыі. Лічыць Уладзімір Раманоўскі. Дарэчы, ініцыятарам гэтага круглага стала была незарэгістраваная пакуль партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Пра перспектывы яе рэгістрацыі неўзабаве. Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі пісьменнік Васіль Быкаў, палітык Станіслаў Шушкевіч, акадэмік Радзім Гарэцкі, спявак Віктар Скарбагатаў, гісторык Янка Запруднік. На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць. І сёння госцей вольнай студыі будзе паэтка Валянціна Коўтун, літаратурная містыфікацыя, якой нядаўна было раскрытая. Як высветлілася, невядомая Лесі Беларуска, гэта менавіта яна. Вольная студыя ў нашым эфіры на працягу гэтай гадзіны эфіру. У эфіры «Свабода. Вынікі дня». У Верхоўным судзе завяршыўся разгляд скаргі сяброў аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі на рашэнне Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць партыю. Прадстаўнікі аргкамітэту БХД даводзілі ў судзе, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Перадае Любоў Лунёва. Суддзя Верховнага суду Валер Самалюк заслухаў паказанні сведак, якія паставілі свае подпісы ў дакументах на рэгістрацыю БХД. Сведкі распавялі пра пагрозы, з якімі сутыкнуліся з боку адміністрацыі і супрацоўнікаў КДБ. Некаторыя страцілі працу толькі за тое, што адмовіліся адклікаць свой подпіс. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Алексей Шэйн прапанаваў пагадненне бакоў пры ўмове, што з боку БХД будзе пададзены новы спіс заснавальнікаў, без тых, хто адклікаў свае прозвішчы. Сябры аргкамітэту таксама прапанавалі падаць удакладненні ў звестках пра некаторых заснавальнікаў, да якіх Мін'юст меў прэтэнзіі, а таксама паўторна ўнесці дзяржаўную пошліну, бо яна была няправільна аформлена з-за недакладных звестак адносна разлікова. Рахунку. Прадстаўнік Мін'юсту Яўген Какуша на прапановы БХД не пагадзіўся і паведаміў, што іншага рашэння Мін'юсту ў справе рэгістрацыі БХД не будзе. Алексей Шэйн паведаміў «Свабодзе». Мы выкарыстоўваем усе легальныя магчымасці для таго, каб абскардзіць гэта рашэнне Міністэрства юстыцыі. А вот гэта наша прапанова, яна таксама укладывалася ў гэту логіку. Мы далі магчымасць і Міністэрству юстыцыі, і беларускай уладзе ўвогуле прадэманстраваць і добрую волю для сваіх замежных партнёраў, паколькі яны зараз шукаюць на захадзе рознага роду фінансы і інвестыцыі для Беларусі. Ну і прадэманстраваць беларускім грамадзянам таксама гэту добрую волю. Ну, на жаль, гэта воля не была прадэманстравана. Рэпартаж Любові Лунёвай. Ну, а зараз на нашых хвалях міжнародная тэма. Сёння віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден наведаў Кіеў. Побач са мной у студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, што вядома пра мэты візіта Байдена ва Ўкраіну? Байден, які сустрэўся ў Кіеве з прэзідэнтам Віктарам Ющчанкам, прэм'ер-міністрам Юляй Цімашэнка, ды апазіцыйнымі палітыкамі Віктарам Януковічам і Арсеніем Яцэнюком, стараўся запэўніць украінцаў, што пацяпленне амерыканска-расійскіх адносін не будзе суправаджацца зменай стаўлення Вашынгтону да Кіеву. Візіт прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў Маскве 2 тыдні таму і пакет падпісаных амерыканска-расійскіх пагадненняў відавочна спарадзіў у Кіеве боязь, што пацяпленне дачыненняў паміж Вашынгтонам і Масквой можа адбыцца за кошт пахаладання амерыканска-украінскіх кантактаў. Як вы ведаеце, пане прэзідэнт, мы працуем над перазагрузкай сваіх адносін з Расіяй. Але я хачу вас і ўвесь украінскі народ запэўніць, што гэта не будзе адбывацца коштам Украіны, сказаў Байден на супольнай прэс-канферэнцыі з Ющенкам. Байден таксама сказаў у Кіеве, што адміністрацыя Барака Абамы падтрымлівае еўраатлантычную інтэграцыю Украіны. А Ющенка адказаў, цытую, што «для нас было надзвычай важна пачуць выразную і зразумелую пазіцыю амерыканскага боку ў гэтым пытанні». Приблизно праз 6 месяцев во Украине отбудутся президентские выборы. Ці закранаў Байден гэтае пытанне ў Киеве? Падаецца, што так. Але на прэс-канферэнцыі ён не сказаў пра гэта наўпрост. Усе 4 палітыкі, з якімі амерыканскі віцэ-прэзідэнт сустрэўся, заявілі, што будуць змагацца за прэзідэнцкае крэсла. Пра жаданне ўзяць удзел у прэзідэнцкіх выбарах заявіў і Владзімір Літвін, старшыня Верховнай Рады Украіны, у якой на працягу апошніх месяцаў дэбаты шматразова блякаваліся і зрываліся дэпутатамі як з апазіцыі, так і з урадавай кааліцыі. Байден сказаў журналістам толькі тое, што ён заклікае ўкраінскіх палітыкаў да супрацоўніцтва. «Я сказаў прэзідэнту тое, што скажу іншым лідарам, з якімі буду сустракацца. Супрацоўнічаць разам, асабліва ў крызісных умовах, гэта не выбар, а неабходнасць. І кампраміс – гэта не азнака слабасці, а паказ сілы», сказаў Джозеф Байден. Падрабязнасці ад Яна Максімюка. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У сутарэннях царквы ў глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Гэта астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам. У Менску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Паэт Славаміра Адамовіч, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным суде прадстаўнікі Аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанавалі Міністэрству юстыцыі двухбаковае пагадненне, каб партыя ўсё ж была зарэгістраваная. Мін'юст адмовіўся. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак рассеяння трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы. Для пасольстваў вялікія чэргі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Што зацікавіла сёння наведнікаў нашага сайту? Заглядам Анна Соус і Сергій Навумчык. На перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Сялянская нацыя» рэагуе наведнік Балі. Нядаўна быў у Эстоніі. Так зайздросна, яны сапраўды сялянская нацыя, але ім даступныя ўсе перавагі цывілізацыі. Яны ўжо заможныя еўрапейцы, заможныя сучасныя сяляне. А ў Беларусі калгас. Слушна сказана ў перадачы. Піша Жаўранак. Нацыя пачынаецца з разумення свайго, з павагі сваёй і чужой працы, з эканамічных стасункаў. Было б добра, калі б беларусы пачалі шанаваць свае эканамічныя правы, змагацца спачатку за эканамічную свабоду, а ўжо потым за палітычную. Магчыма, толькі тады да ўлады прыйдуць сумленныя людзі і нацыя пачне стварацца эканамічным, палітычным і культурным шляхам. А вось рэакцыя на перадачы «Беларуская Атлантыда» Ігара. У 1917 годзе на Беларусі жыло 10 мільёнаў беларускамоўных беларусаў з векавымі навыкамі, традыцыямі сялянскай працы, якія б выжылі нават без расійскіх нафты і газу. Цяпер на Беларусі жыве 8 мільёнаў змаскалізаваных беларусаў, якія нават не ўмеюць каня запрэгчы, не кажучы, каб жыць сялянскай працы без расійскіх нафты і газа. Да таго ж, пасля Другой сусветнай вайны панаехала каля 1 мільёна чужакоў. Дык вось, параўнаўшы 17-ты год і 2009-ты, я кажу, што ў 17-м годзе беларусы былі ўжо нацыяй, Але за гэты час нас маскалізавалі, урбанізавалі і сталіністы панішчылі нашу інтэлігенцыю. Карацей, за гэты час 17 па 2009 год нас дэнацыяналізавалі. З Валянціном Акудовічым, адным з удзельнікаў праскага акцэнту, дзе абмяркоўваліся вынікі 15-гадовага кіравання Лукашэнкі, спрачаецца наведнік форуму «Свабоды». Акудовіч кажа, пад сярэдзіну 90-х гадоў дэмакратычныя, ліберальныя і нацыянальныя каштоўнасці беларускім грамадстве былі ўжо нався ж дыскрэдытаваныя. Канец цытаты. Адкуль такія высновы? Грамадства ўспрымала каштоўнасці ва ўсялякім разе нацыянальныя, чым далей, тым болей. Ды вядома, як прайшоў рэферэндум 95-го году, як збівалі дэпутатаў і як хлусілі. Заходзьце на наш сайт свабода.орг і бярыце ўдзел у дыскусіях. Блогі свабоды. Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць. Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг. А цяпер і слухаць у эфіры. Аўтары адкажуць за свае словы. Блогі свабоды. І крыху пазней Ян Максімюк прачытае свой блог пра нядаўную энцыкліку папы Бенедыкта XVI «Міласэрнасць у праўдзе». А мы працягваем нашу выніковую праграму. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. Беларускія прадпрыемствы з гэтым позняцца. Пра сённяшнюю сітуацыю на малочных заводах Беларусі даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленні Вячаслаў Кулік. Гомельшина. У ліку так званых штрафнікоў, выяўленых расійскай санітарнай службай Роспотребнадзор, прадпрыемства палескай сыры з хойнікаў. Прычым не з-за радыяцыі ці нейкіх адмоўных бактэрыялагічных паказчыкаў, а таму, што ў прадукцыі знайшлі антыбіётыкі. Апавядае дырэктарка прадпрыемства Галіна Бондар. Узяты на асобы кантроль несколько прадпрыятий, которые былі в прадукцыі абдарожаны антыбіотик. Таму не кантралюють нашу прадукцію на ввоз в Расію постоянно на границе. По 7-8 часов машина стоит. Вот уехали в Санкт-Петербург, практически 7 часов машина простояла на Витебской границе. 7 часов. Я считаю, что это проблема. Директорка твердит, что перечить российскому боку надзвичай складана. Нема отповедного обсталевания. Тому до 1 жнюня тут плянуюць усталяваць фотометр американской вытворчасці и робить потребные анализы на месцы. Але гэта, як лічит директорка, только палова справы. Нам будет легче, но хозяйством будет тяжелее. А что вы считаете, что сегодня молоко с антибиотиками я его выдаила и привезла на предприятие? Проблема у хозяйства сегодня, его особая проблема. Проколол корову, так 30 дней молоко сдавать не надо, понимаете? А мы сегодня вал гоним. Как мне заявил с Рыческого района замначальника управления сельского хозяйства, мне вал нужен. Куда мы будем валить, так мы довалимся. У малочнага прадпрыемства апрача калгасаў і саўгасаў ёсць і яшчэ адна сыравінная база. Гэта прыватныя гаспадаркі. Апавядае гаспадарня Таццяна з вёскі Алексічы Хойніцкага раёну. Яна за першую палову ліпеня здала амаль 200 літраў малака. Считайте, вот сегодня 21-е, будут платить за 15 дней. Ну, 5 дней задержка. Но воду перечисляю на почту. Почта уже нам оплачивает. Градзенщина. Як достаются сертификаты на поставку молочной продукции в Россию молокозаводам на Градзенщине? Передає журналист Михаил Корневич. Загадчица лабораторія Шушинского сырзаводу Людмила Бабина каже, что сегодня на заводе отримали сертификаты на всю экспортную продукцию, за включением сухого молока. Поставки его в Россию припынены до 30 вересня. У новым документе, со слов спадарини Бабиной, изменилось то, что теперь, згодно с потребованиями российского боку, сертификат отповедности будет выдаваться только после санэпидемзаключения. Практично такие же сертификаты на заводе отримались у лета 17 червня. Теперь их довелось перераблять и снова отправлять анализы и людей у российской лаборатории. С этой нагоды Людмила Бабина каже. Что называется, обязали, значит, госстандарт, что вбивали в сертификаты обязательно номер санэпидзаключения. Хотя по требованию технического регламента и там остальным законам Российской Федерации это вовсе не обязательно. Мы все равно даем этот документ параллельно с пакетом документов на границу. И зачем его тогда вбивать в сертификат, если его копия, утвержденная, допустим, копия, да, отдается с пакетом документов, ну то есть вместе с грузом. Загадчица отдела маркетингу Новоградского маслоробчего комбинату Лилия Грин так само кажет, что завод отримал необходимые сертификаты из российских лабораторий. И так само уразили новые потребования. Санитарно-пятерном психологическое заключение, немного иная формулировка, в сырах, например, там массовая доля жира, там в сухом веществе, в общем, вот так просто озвучивается немножко иначе. Но смысл один и тот же. Один из керовников Берставицкого сырробчого завода Спадар Иван каже, что так само сегодня повинен отримать опошний сертификат. Он звертает увагу на то, что у российских лабораториях, которые находятся на помеже с Беларусью, утворились черги. На его думку, многие белорусские вытворцы не поспеют сделать сертификаты до 1 жнивня. И мы тогда, чтобы ускорить, там старались где-то в глубинке России, но попросили, что вы делаете поближе к своим зонам. Ну, возле границы понятно, куда кто поехал, границы. Отримание сертификатов для поставки своей продукции подтвердили и на Сморгонском молочном заводе. Сегодня некоторые акционеры предприятия «Пружанский молочный завод» звернулись на свободу и заявили, что у вынику молочной войны их зробят жабраками. Повод для заявников завод теперь мкнутся набыть российские бизнесовцы, говорит один из заявников. Мы линию получили 1,5 миллиона евро, полностью это будет их цех. Понимаете что? Тут отдельно бухгалтерия будет отдельно, руководство будет отдельно, все. Суразмовцы твердит, что позбавляя белорусских акционеров их уластности, российская компания «Юнимилк», владельник бренду «Веселый молочник». Так само выявляется, что новый господар выставляет свои потребования. Не нужно население молоко, низшие сорта молока, которые куда их девать, это уже потом будет проблем, тоже много возникать. Главный технолог акционерного товариства «Пружанский молочный комбинат» Жанна Подолянчик так само подтвердила намеры российского инвестора займеть власть на Берастейшине. Поводле слову специалиста, компания «Юнимилк» претендует так само на молочный заводы у Берозе, Пинску и Кобрне. Они периодически приезжали. Удокладняя Жанна Подолянчик. Это был Вячеслав Кулик. Ну а зараз музычная передача с Дмитра Бартосика. Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем на гэтым тыдні бардэсу з Мікалаеўшчыны Ніяну Загарэўскую. Мікалаеўшчына у любога беларуса асацыіруецца з Якубам Коласам. А ці існуе ў самой Мікалаеўшчыне культ паэта, аўтара новай зямлі? Безумоўна, Колас гэта ўспрымаецца як вялікая асоба. Это з даўніх часоў. Аднак, на жаль, як і іншыя вёскі, ўсё-такі Мікалаўшчына, карэннае насельніцтва Мікалаўшчыны, скажам так, змяняецца, таму што некаторыя проста пакідаюць вёску, а адбываецца наплыў іншых, проста набываюць дачы, прыязджаюць з іншых месцаў. Вось. І таму, ну, безумоўна, яны таксама ўспрымаюць Мікалаўшчыну як радзіму Коласа. Гэтага не адняць. Школа ў Мікалаеўшчыне беларускамоўная. Ну, трэба зазначыць тое, што сапраўды у нас беларускамоўная школа, яна была, яна іменная школа, носіць імя Якуба Коласа, і прадметы, праблем нема. Я не бачу праблем. Прадметы выкладаюцца па-беларуску, і тут питання не стаіць. А яшчэ я ведаю, што у вас там ёсць нейкі паэтычны гурток. Я кірую літаратурным гуртком, які сапраўды таксама традыцыйна ў Мікалаўшчынскай школы, ён даўно існуе ў вытоках. Гэта спачатку было літаратурнае выданне, маладыя каласкі, стаяў яшчэ наш Алесь Камароўскі. Вось, і многія паэты, якія выйшлі з Мікалаўшчыны, яны ў школе былі сябрамі гэтага літаратурнага аб'яднання. Ну, а я ўжо як прыйшла працаваць, я стала кіраваць, ён цяпер гурток, літаратурна-творчы гурток, які наведваюць дзеці, якія пішуць, спрабуюць пісаць. І што пішуць? Якія тэмы? Як звычайна, што характэрна для юнацтва, гэта прырода, гэта каханне, гэта асэнсаванне і прысвячэнне Коласу тому самому, потому что, ну, это традиционно уже, видать, склалося. Актуальные темы такие, человечные. Промень ясный, промень светлый, запали в души моей огмень. Новый день со мною ты почни, радостный. Ваша свабода, вынікі дня, завяршае гэты паўгадзінны выпуск песні спявачкі Ніяны Загарэўскай з Мікалаеўшчыны. Чысцінёй сваёю асвятлі, чысцінёй сваёю асвятлі. У новы дзень хай цуднае святло прынясе збаўленне ад пакут, пераможанае будзе зло, прыйдзе збаўца ў беларускі кут, прыйдзе збаўца ў беларускі кут. Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 19:30 і на пачатку асноўныя навіны ў Беларусі. У сутарэннях царквы ў глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Парэшткі большых 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам, адкрылі моладзевыя валантэры, якія праводзілі добраўпарадкаванне ў сутарэннях катэдральнага сабора. У Менску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннем злачынстваў камунізму ў Беларусі. Паэт Славамір Адамовіч, былы палітвязень, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным судзе прадстаўнікі аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанавалі міністэрству юстыцыі двухбаковае пагадненне, каб партыя ўсё ж была зарэгістраваная. Мін'юст адмовіўся, сваё рашэнне Верховны суд павінен агучыць заўтра. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы, для пасольстваў утварыліся вялізныя чэргі. 38 тамоў складае на сёння справа былога прокурора Мінскай вобласці Міхаіла Снігера. Ён абвінавачваецца ў службовым злоўжыванні, атрыманні хабару і захоўванні боепрыпасаў. Вы на хвалях свабоды ў пражскай студыі навінаў Сергія Навумчыка, цяпер да міжнародных падзеяў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джон Байден знаходзіцца з візітам у Украіне. Ён праводзіць у Кіеве перамовы з кіраўнікамі краіны, прэзідэнтам Віктарам Ющенкам, прэм'ер-міністрам Юліяй Тымашэнка. Пасля сустрэчы на сумеснай прэсавай канферэнцыі Віктар Ющенка заявіў, што Кіеў зацікаўлены ў развіцці амерыкана-расійскіх дачыненняў і разам з тым заявіў пра важнасць далучэння Украіны да НАТО. Ющенка таксама адзначыў зацікаўленасць Кіеву ў мадэрнізацыі газатранспартнай сістэмы з удзелам амерыканскіх і еўрапейскіх інвестараў. У праграме візіту таксама сустрэча з лідарам апазіцыйнай партыі рэгіёну Віктарам Януковічым і былым спікерам Верховнай Рады Яценюком, якія заявілі пра свой намер удзельнічаць у будучых прэзідэнцкіх выбарах. Прэм'ер-міністр Японіі Таро Аса папрасіў прабачэння ў сваіх прыхільнікаў за памылкі на пасадзе кіраўніка ўраду. На сустрэчы з дэпутатамі парламенту ад кіруючай ліберальна-дэмакратычнай партыі Таро Аса заявіў, што нясе адказнасць за паразы партыі на нядаўніх мясцовых выбарах. Раней было заяўлена аб роспуску парламенту, датэрміновыя выбары прызначаныя на 30 жніўня. У Афганістане ў выніку нападаў смяротнікаў загінулі 9 чалавек. У афганскім горадзе Гардэс смяротнікі зрабілі 3 напады на адміністрацыйныя аб'екты. У правінцыі Нангархар смяротнікі напалі на аэрапорт Джалабад. Адказна за абодва тэракты ўзялі на сябе талібы. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі далей Алена Ціхановіч. У гэтай паўгадзіне мы пагаворым пра тое, як праходзіць прыёмная кампанія ў ВНУ, якія сёлета прахадныя балы і якія спецыяльнасці выбіраюць абітурыенты. Гэтым цікавілася наша карэспандэнтка Інна Студзінская. Куды вы паступаеце? На біялагічны факультэт. А якая у вас сума балаў? 318. Які быў прахадны ў мінулым годзе? 257 балаў. Ну а крыху пазней пра тое, што думае Ватыкан наконт эканамічнага крызісу. Трэцюю энцыкліку папы Бенедыкта XVI, прысвечаную менавіта гэтай тэме, мы прапануем у прачытанні Яна Максімюка. Але спачатку вольная студыя, летні маратон. Ці не

заслуги. Подобные выпадки у истории литературы еще ж таки здараются. Тут просто один момент есть. Менавіта тема, менавіта гэты гулаг, менавіта калыма. И у чем тут могла быть шкода? Я патлумачу на конкретном выпадку. Летась у выдавецтве «Беларускі кнігазбор» рыхтавалася до выдання книга «Расстраляная литература». Гэта сборник текстов, загубленных у часы большевицкого террору авторов. И только в самый апошний момент уже звёрстки были знятые верши Лесі Беларускі. Калі б яны туды трапілі, які быў бы гэта мартыралёг, якое б гэта было б ушанаванне памяці ахвяраў гулагу? Гэта была б кампрамітацыя і мартыралёгу, і саміх ахвяраў. Гэта сыграла б на руку нейкім пэўным палітычным сілам, якія і сёння кажуць, што курапатаў не было, што там немцы расстрэльвалі людзей. Вось пра падобныя наступствы гэтай сваёй творчасці вы думалі? Я думаю, што вы абсалютна неправільна трактуеце гэтую сітуацыю. Абсалютна, я катэгарычна не згодна з гэтым, калі вы, менавіта вы, взялі б яшчэ раз, уставілі вот гэту Лесі Беларуску, прагучала б не Валентина Ковтун, я просто інструмент, прагучалі б галасы тых замардаваных, якія не вярнуліся, якія знішчаны. Вось выйшла гэтая кніга «Малітва да Калымы». Так. Там жа ў душках стаіць Валентина Ковтун. Гэта вершы выйшлі, біяграфіі няма. Як жа ўстаўляць гэтыя вершы ў анталогію расстраляных, рэпрэсаваных? Выбачайце, тут ёсць такі этычны момант. Вось вы ўжо не аднойчы згадалі імя Васіля Малагушы, сапраўды вязня гулагу, які, як вы цвердзіце, ну і натхніў вас на калымскую творчасць. Малагуша памёр некалькі гадоў таму. Напрошваецца пытанне, чаму вы не развянчалі вось гэтую містыфікацыю пры ягоным жыцці? Да я ўпэўнена была, што яна жывая, што яна існуючая. Проста заняліся даследчыкі і даведаліся, што такога чалавека Ларысы Марозавай няма. Але я да апошняга ўсё-такі верыла, што яна ёсць, разумееце? Калі б я ведала, што яе няма, то напэўна б вот гэтай падборкі Лесі Беларускі не было б. І Малагуша па сутнасці быў аўтарам самога прозвішча, самой ідэі. Але я сказала б, што гэта і не ён аўтар, а аўтар Евгеній Гінзбург. Бо цяпер, перачытаўшы круты маршрут і прачытаўшы нешта з дзённікаў Малагушы, я зразумела, што гэта атуль. Па сутнасці Евгеній Гінзбург з'яўляецца аўтарам ідэі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з паэткай Валянцінай Коўтун. У сувязі з Малагушам яшчэ адно пытанне. Так. На якіх умовах перадаў ён вам гэтыя свае вершы і дзённікі? І дзе яны сёння знаходзяцца? Ну, вершы ён мне ніякія не перадаваў. Дзённік ён, напэўна, мне прынёс яшчэ ў палымянскі перыяд. Дзённік апынуўся ў мяне на дачы, ну, ў архівах маіх. Як ён мне трапіў? Я не магу сказаць, это было даўнавата. Ён на мяне і прасіў. Кажа: "Вот, Валентина Михайловна, можна я несколька стихов перевядзіце мне на рускі язык? Вот я перевёл, пасмотрите". З беларускай на рускую. Тое, што ўжо было надрукавана. Я ж без всякага сумнення, я яму паправіла. Вы свае тэксты пераклалі на расейскую мову, ён, так. І яны пайшлі, пайшлі жыць як бы паўторным кругам. Паўторным кругам. Як творы Лесі Беларускі. Так, напэўна. Я ж не ведала, з кім ён там уже кантактуе далей. Я просто для яго. А ці ўзгадняў з вамі Васіль Малагуша свае гэтак званыя ўспаміны пра Лесю Беларускі, якія ён публікаваў пры жыцці? Нічога не ўзгаднялася. Я ўспрыняла гэта за чыстую манеру. Нету, як кажуць. Калі я пачынаў чытаць успаміны Малагушы, мяне адразу ўзнікалі сумненні. Ну, скажам, пра ўмовы творчасці ў лягеры. Тыя, хто вярнуліся з лягераў, пакінулі вельмі яскравыя успаміны пра тое, як можна было там пісаць і што за гэта можна было атрымаць. Прыкладам, Пятро Бітэль за пераклады пана Тадэуша сядзеў неаднойчы ў карцеры. Уладзімір Хадыка па ўспамінах Масія Сяднёва зашываў свае вершы ў каўнер ватоўкі. Леся Беларуска ў інтэрпрэтацыі Малагушы Гушы працавала над двума тамамі прозы і паэзіі. Вымалёўваўся такі не лягер на Калыме, а дом творчасці. Дом творчасці. Але і ў тых вершаваных тэкстах, якія належаць вам, Леся Беларуска ці не занадта смелая. У вершах яе непрыкрытая антысаветчына. Ну, я тады была такая. 90-е гады. І цяпер, напэўна, такая іначай. Неяк мы Сергеем Панізнікам гаварылі, што ж адбылося б з цёткай, калі б яна выжыла. Што яна б, канешна, павернула б гісторію Беларусь.

Вацлава Мір Адамовіч, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным суде прадстаўнікі аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанавалі Міністэрству юстыцыі двухбаковае пагадненне, каб партыя ўсё ж была зарэгістраваная. Мін'юст адмовіўся. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы. Для пасольстваў вялікія чэргі. У разгары кампанія паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Прыём дакументаў працягнецца да 25 ліпеня, і якраз на апошнія дні чакаецца наплыў абітурыентаў у прыёмнай камісіі. Наколькі аб'ектыўная тэставая сістэма, ці задаволеныя ёй самі абітурыенты, чыноўнікі ад адукацыі, выкладчыкі ВНУ у доследзе Іны Студзінскай? У першыя дні прыёму дакументаў у асноўным падавалі іх тыя абітурыенты, якія набралі даволі вялікую колькасць балаў. Гутару з дзяўчатамі, якія стаяць у невялікай чарзе ў прыёмную камісію БДУ. Я збіраюся паступаць на юрыдычны факультэт, набрала 295 балаў. І спадзеў ёсць на бюджэтнае? Да, я спадзяюся, што я прайду, таму што ў прошлым годзе прахадны бал на юрыдычны факультэт быў 275 балаў. Куды вы паступаеце? На біялагічны факультэт. А якая ў вас сума балаў? 318. Які быў прахадны ў мінулым годзе? 257 балаў. Прахадныя балы мінулага году пакуль адзіны паказнік, па якому могуць арыентавацца сёлетнія абітурыенты. Летась, да прыкладу, прахадны бал у БДУ на міжнароднае права і міжнародныя адносіны быў 338, менеджмент – 337, на сучасныя замежныя мовы – 326, мытную справу – 318. А ў лідарах быў факультэт фінансаў і банкаўскай справы Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. Конкурс на спецыяльнасць банкаўская справа, напрыклад, склаў 4,5 чалавека на месца пры прахадным бале 367. Наколькі аб'ектыўная тэставая сістэма пры залічэнні ў ВНУ? Дырэктар Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў Мікалай Фясько кажа: ідэальных сістэм не существует. Это тоже не ідэальнае. Если мы говорим об объективности и справедливости, то этой равных нет. И не было случаев, что хорошо говорящий и знающий получит низкую, а не мой и не знающий получит высокую. Доцент одного из гуманитарных факультетов выказала такое меркование. С одной стороны, тесты удобные при подчислении баллов, насчитал, да и все, принял. Административному персоналу легче. Но с другой стороны, они, конечно, сковывают и свободу преподавателей, ну и, конечно же, не дают никакой картинки о личности абитуриента. Накольки колькость набранных баллов адлюстровывая узровень веду? Директор Республиканского института контроля ведаў Мікалай Фясько перакананы. Интеграционное тестирование не является средством определения уровня подготовки. Это система, которая определяет рейтинг каждого участника в общей системе. То есть определить, какое ты место занимаешь среди 175 тысяч человек. Найвышэйшую адзнаку 100 баллов набрали на централизованном тестовании хоть по одним предмете 206 человек со 175 тысяч. Але были и нулявые выники. Ніводнага балу по математике не зарабили 254 человеки. Абсолютная большыня абітурыентаў упісалася ў межы ад 20 да 40 балаў. А вось ад 80 да 100 балаў набралі, да прыкладу, па беларускай мове 6%, хіміі 4%, па матэматыцы і расійскай мове 2%, па гісторыі Беларусі грамадствазнаўству меней за 1%. 100 балаў па прадмету «Чалавек, грамадства, дзяржава» атрымаў толькі адзін выпускнік у краіне. Паўстае пытанне, ці то школа не дае неабходных ведаў, ці то тэставыя заданні занадта цяжкія. Дацэнт аднаго з гуманітарных факультэтаў выказала такое меркаванне. Вопрос ведь так формулируется специально, чтобы засадить доценты, а то и профессура вузов. На некоторые вопросы не знают ответов. Некоторые вопросы не целыми кафедрами. Не могут найти ответ. Ну, конечно, это ерунда полная. Это уже возведено в какой-то культ. Засадить и все. Вот делать так, чтобы как можно меньше количество баллов, либо меньше количество выступающих было. Нельга не засяродить увагу на еще один спрэчный аспект. З-за того, что у Беларуси колькость тестов обмежованная трыма, у апошний день обеспечивается абітурыенты, якія адчуваюць, што не пройдуць на абраную спецыяльнасць, пачынаюць мітусіцца і перападаваць дакументы туды, куды маюць шанец трапіць менавіта з тэстамі па гэтых прадметах. Самі абітурыенты выказваюць незадаволенасць абмежаваннем у тры прадметы. Мне здаецца, што гэта сістэма не дае свабоды абітурыентам, таму што калі чалавек бачыць, што ён ужо не праходзіць на той факультэт, які хацелось бы, ён павінен ужо выбіраць не саму спецыяльнасць, на которой яму хацелось бы вучыцца, а выбірае другі вуз. Но сістэма не вельмі такая. Не, я лічу, яна не апраўдывае сябе. Доцент одного из гуманитарных факультетов мяркуе. Я думаю, что пройдет какое-то время, и все-таки откажутся от этой массовой тестовой системы. Может быть, там математики-то хорошо, физики хорошо. Что касается гуманитарного направления, то это не творческий подход, это механический. Это поверить алгебру гармонии или наоборот, гармонии поверить алгеброй. А это не всегда объективный уровень оценки. И еще одна цікавая околичность. С каждым годом зменьшается колькость бюджетных мест и повеличивается адпаведна колькасць платных. І з кожным годам павялічваецца аплата за навучанне. Так сёлета рэкардсменам застаецца стаматалагічны факультэт Менскага медуніверсітэту – 6 мільёнаў за год. Эканамічныя і лінгвістычныя універсітэты – прыкладна 3,5 мільёны. БДУ, БНТУ, Акадэмія кіравання пры прэзідэнце ды іншыя ВНУ пакуль не вызначыліся за платы. Даследаванне Іны Студзінскай. Ну а зараз пра тэмы, якія хвалююць аўтараў «Лістоў на свабоду». Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Цыбуляк з Гомеля. Наслухаешся па дзяржаўным радыё хваласпеваў пры дасягненні рэжыму. Падвышаецца крыляны ціск і на ўвесь дзень псуецца настрой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз, як і абяцалі, наш аўтар Ян Максімюк прачытае свой блог пра нядаўнюю энцыкліку папы Бенедыкта XVI «Міласэрнасць у праўдзе», у якой кіраўнік Рыма-каталіцкай царквы разважае пра эканамічна-сацыяльныя праблемы чалавецтва ва ўмовах глябальнага крызісу. Ватыкан апублікаваў энцыкліку папы Бенедыкта XVI «Caritas in Veritate» – «Міласэрнасць у праўдзе». Энцыкліка, прысвечаная сацыяльна-эканамічным пытанням, дае даволі нечаканыя адказы на выклікі, якія ставіць перад светам глябальны эканамічны крызіс. Гэта трэцяя энцыкліка цяперашняга папы. Дзве папярэднія «Бог ёсць любоў» і «Уратаваныя надзеяй» былі апублікаваныя ў 2005 і 2007 годах адпаведна. У энцыкліцы «Caritas in Veritate» папа Бенедыкт XVI ставіць тезіс, што галоўнай прычынай эканамічных нягодаў чалавецтва з'яўляецца пагоня за эканамічнай выгадай без уліку справядлівасці. Сусветнае багацце ўзрастае ў абсалютным вымярэнні, але няраўнасць таксама павялічваецца, піша папа. Годнасць асобы і вымогі справядлівасці патрабуюць, асабліва сёння, каб эканамічныя выбары не выклікалі празмернага і маральна-непрымальнага росту няроўнасці ў матэрыяльнай забяспечанасці, каб надалей нашай найважнейшай мэтай было забеспячэнне сталай працы для ўсіх. Папа нагадвае ў энцыкліцы, што паводле сацыяльнай дактрыны царквы справядлівасць павінна быць прысутнай на кожным этапе эканамічнай дзейнасці. На думку папы, кожнае эканамічнае рашэнне мае маральныя наступствы і павінна прымацца з улікам гэтых маральных наступстваў. Як, паводле Бенедыкта XVI, гарантаваць справядлівую і маральную эканоміку? Па-першае, справядлівая маральная эканамічная сістэма мусіць ахоўваць правы работнікаў і мець механізмы пераразмеркавання багацця, каб забяспечыць годнае жыццё найбольш бедным. Па-другое, каб прывесці ў рух механізмы пераразмеркавання багацця, нельга пакідаць эканоміку самой сябе, а трэба ёю кіраваць. Папа піша: перакананне, што эканоміка павінна быць аўтаномнай, што яе трэба ахоўваць ад уплываў маральнага характару, давяло людзей да злоўжывання ў эканамічным працэсам у абсалютна разбуральны спосаб. У доўгатэрміновай перспектыве гэтыя перакананні давялі да ўзнікнення эканамічных, грамадскіх і палітычных сістэмаў, якія топчуць асабістую грамадскую свабоду, і таму яны не ў змозе забяспечыць справядлівасць, якую абяцаюць. Ці Бенедыкт XVI не захацеў пайсці слядамі Карла Маркса, каб раскрытыкаваць сённяшнюю сістэму ліберальнага капіталізму і сказаць, так бы мовіць, што паратунак ад яго ў кіраваным сацыялізме маральным і справядлівым? Ажно так адназначных сцвярджэння ў энцыкліцы мы не знойдзем. Аднак папа лічыць, што існуе неадкладная патрэба ў сапраўдным сусветным цэнтры палітычнай улады, які даў бы бяднейшым народам і дзяржавам эфектыўны голас у супольным прыманні рашэнняў. Якіх рашэнняў? А такіх, напрыклад, якія могуць, цытую, кіраваць глабальнай эканомікай, ажывіць эканомікі, якія пацярпелі ад крызісу, гарантаваць поўнае і своечасовае разбраенне, харчовую бяспеку і мір, ды гарантаваць ахову асяроддзя і рэгуляваць міграцыю. Ці магчыма стварыць такі сусветны цэнтр улады, якога ўсе слухаліся б так, як біскупы і святары рыма-каталіцкай царквы слухаюцца папы з Ватыкану, які ўплыў тое, пра што піша папа ў энцыкліцы, можа мець на вырашэнне сацыяльна-эканамічных праблемаў чалавецтва? Ці сапраўды прыслухаюцца да яго палітыкі і тыя, хто прымае канкрэтныя рашэнні? І ці не прапануе папа кроку назад, асабліва што тычыцца кіравання эканамічнымі працэсамі ў эвалюцыі грамадстваў? Ян Максімюк пазнаёміў вас з тэкстам свайго блогу на сайце «Свабоды». Ну, а адзін з апошніх тэкстаў Яна, які з'явіўся на старонках «Свабода.орг», называецца «Ці любіце вы Хэмінгуэя?». Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радыё Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!